राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 25 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे भिवानी हरियाणा। राम। वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्म ज्ञान योग और भक्ति योग तीन जो योग है। योग का नाम है समता। सिद्धि असिद्धि दोनों में राग द्वेष न हो, ये खास चीज है। योग उसको कहते हैं। कर्म है कर्म योग। कर्म नाम तो कर्तव्य कर्मों का करना, और योग नाम समतम योग उच्चते समता रखना। तम विद्या सुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाता है, वो योग होता है। योगदान नाम समता का है। खास बात है, खास। मानो मन के अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसमें खुश होना, अगर मन के प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो दुखी होना, ये नहीं हो। क्योंकि परिस्थिति तो आती जाती रहती है, बदलती रहती है, कभी अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल। संसार का स्वरूप है ये, अनुकूलता प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता, अनुकूलता फिर प्रतिकूलता, प्रतिकूलता फिर अनुकूलता। संसार का स्वरूप है। इस वास्ते अनुकूलता पर तो आती जाती है, हम राग द्वेष नहीं करें। ये उद्धार का असली मार्ग है, सीधा सरल मार्ग। आप करो तो शुभ है, नहीं तो बड़ा कठिन है। करने में कठिन मालूम देता है। जब तक आदमी इसमें प्रवृत्त नहीं होता तब तक बहुत कठिन मालूम देता है, और ठीक करने लग जाए तो बहुत सुखदर से हो जाता है। क्यों राग द्वेष नहीं करना है, हर्ष शोक नहीं करना है, ये काम ठीक तरह करना है। ये कर्म योग है। कर्म मानो कर्तव्य कर्म करना, उसके द्वारा सेवा करना, ये तो कर्म हुआ। राग द्वेष नहीं होना, ये योग हुआ। भाई लोग खूब ध्यान देते ही बात है। मानो अपना जो कर्तव्य है, जैसे बहनो माता रसोई बनाना, तो रसोई बनाना अपना काम है, ये कर्म है। और रसोई बनाने पर कोई राजी हुए कोई नाराज हुए, कोई उला ना दे कोई शाबाशी दे, तो उसे अरसोख न करना, ये योग हो गया। ये दोनों मिल जाए जब कर्म योग हो गया। ज्ञान योग क्या है कि ये अनात्म जो नाशवान चीजें है, इन नाशवान चीजों का आदर करना है, करना अविनाशी तत्व में स्थित होना, अविनाशी तत्व में स्थित होना और राग द्वेष न करना, ये ज्ञान योग हो गया। संसार में दो चीज है, एक विनाशी एक नाशी है। संसार में दो ही चीज है, ये शरीर जितने दिखते हैं ये विनाशी है, और संसार सब दिखता है, ये मकान दूसरा प्रथम बार सही बार इस उदास वाले है और शरीर में रहने वाले हैं स्वयं ये अविनाशी है। ये शरीर छोड़ो तो शरीर में जाते हैं, शरीर छोड़ती जो शरीर में ये शरीर बदलते रहते हैं, तो शरीर बदलते रहते हैं रह जाते हैं उसका नाम जीव और परमात्मा एक अलग है। तो दो चीज ये संसार में है, एक है जड़ चीज एक है चेतन चीज। ये शरीर आदि जितनी सब चीजें हैं ये है जड़ और इसको जानने वाला शरीरधारी वो है चेतन, दो है। तो आप इमो पुरुष और लोग है, लोग में दो ही पुरुष है, एक सरल एक अक्षर। नाशवान वो अक्षर है, नाशवान होता है और अक्षर है उसका नाश नहीं होता। उत्तम पुरुष तो अन्य है, उत्तम पुरुष जो परमात्मा है वो अन्य है, क्षर अक्षर से अलग है। लोक इसमें द्विधा निष्ठा, लोक में दो प्रकार निष्ठा बताई गई। लोक इसमें द्विधा निष्ठा प्राप्त मयानघ, मैंने लोक में दो निष्ठा कही है, ज्ञान योगी संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम कर्म योगी होंगे योग से संघ योगी होंगे संघ योग से। तो दो निष्ठाएं हैं, एक जड़ चीज है एक चेतन चीज है। जड़ की मुख्यता से कर्मयोग है, चेतन की मुख्यता से ज्ञान योग है। बहुत सीधी सरल, समझने में कोई कठिनता नहीं है। काम में लाने में कठिनता पड़ती है, सिद्धि हो तो राजी हो जाते हैं, असिद्धि तो नाराज हो जाते हैं। ये कर्मयोग नहीं, वह कर्म हुआ। कर्म योग से कल्याण होता, कर्म से कल्याण नहीं होता। कर्म से कल्याण हो तो सब कल्याण हो जाए, सभी कर्म करते हैं। पर कर्म में जो सिद्धि हो जाए, अनुकूलता आ जाए, उसमें राजी हो जाते हैं, और प्रतिकूलता आ जाती है कर्म में असिद्धि हो जाती है, कर्म ठीक बनता नहीं तो नाराज हो जाते हैं। इस नाराज और नाराज और राजी इनसे ही हमारे बंधन होता है। सिद्धि असिद्धि समूह समत्व योग उच्चते, सिद्धि से वे सम रहना समता नाम योग है। इस बात से जड़ विभाग जितना है वो कर्म योग का, चित्र विभाग है सब योग का। और जड़ से दोनों का मालिक है उनकी तरफ से नए का नाम है भक्ति योग। सीधी सरल बात है ये दूसरा। चेतन को लेकर के जड़ता का त्याग कर देना चेतनता को, ये ज्ञान योग। और जड़ता में कर्म करना कर्तव्य और उसे फल में निष्काम रहना, सबको कैसे सुख पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, घर में से शुरू करो, घर में से, घर में बहनों माताओं को रसोई बनानी पड़े, भोजन कराना पड़े, भोजन बताओ विषमता ना करे, ये मेरा पति है मेरा पुत्र है इनको बढ़िया भोजन दे इनको घटिया दे ऐसा नहीं करे। समान रीति से प्यारे पुत्र हो पति हो कोई हो उनसे भी समान रीति से। और सिद्धि असिद्धि में कोई ना कहे, कोई राजी हो जाए कोई नाराज हो जाए, अपनी तरफ से नाराज किसी को करे नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करे जिसमें नाराज नहीं हो जाए, ऐसा काम ना करे। और वे नाराज और राजी हो उस पर समता रखे, जहां तक बने समता रखे। सीधी साधी कर्मयोग की बात यह है। और ज्ञान योग क्या है कि जड़ता से अपना जो आत्मा है उसे विचार करे, शरीर है स्थूल है सूक्ष्म है कारण है शरीर है, ये सब जड़ विभाग है, ये जड़ विभाग है। इनसे आपके आपका जो चेतन विभाग है इनको जानने वाला है वो अलग है, उस अपने को अलग समझना अलग रखना बिल्कुल ठीक साथ मिलने नहीं देना, ये ज्ञान योग है। ज्ञान नाम समझगा, योग नाम समता का, समझ करके योग समता रखना, वो कर्म करके समता रखना कर्म योग, समझ करके समता रखना ज्ञान योग। और उस दोनों से ऊंचा है वो भक्ति योग है। भगवान हमारे हैं, भक्ति योग में खास बात है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है नमै वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश जीव रूप से सनातन मेरा अंश है। मनुष्य निर्जानी प्रकृति से प्रकृति की है, इनको अपनी मानता ये गलती करता है। जो प्रकृति की वस्तुएं है उनको अपनी मानना ये गलती करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है जीव अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सहज सुखराशी है। अब ये माया के पदार्थों को देख करके पा करके राजी नाराज हो जाता है, ये कर्म होता, कर्म योग नहीं होता। राजी और नाराज न होना ये ख्याल रखना, अनुकूलता हो जाए तो खुशी हो जाए, राजी नहीं होना, प्रभुता बन जाए तो दुखी नहीं होना। क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। संसार में फंसना हो तो राजी नाराज हो जाओ, फंसा जाओ। और राजा नाराज नहीं होगा संसार से ऊंचे उठे हो जाओगे, संसार में फंसोगे नहीं, बंधन नहीं होगा, खुल जाएगा। सीधी साधी सरल बात है, बहुत सीधी बात है। सबसे पहले ये बात समझना है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, सब भाइयों से बहनों से सब सज्जनों से प्रेम से सबसे आदर पूर्वक कहना है कि आप हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे परमात्मा है वो अंशी है, वो परम पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे जो कुछ सो आप ही हो। त्वमेव माता माँ भी आप ही हो, बाप भी आप ही हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, भाई बंधु भी आप ही हो। द्रविणम त्वमेव द्रविणम धन का है, धन भी आप ही हो। और तुमको क्या कहे, सखा प्यारे मित्र आप हो, त्वमेव सर्व सब कुछ आप ही हो। ऐसे भगवान को समझ रहे, भगवान का अपना हो जाना ये भक्ति हो गए। जिस भाई के जिस बहन के जो ठीक पड़े वो आदमी शांत करो, तीनों से कल्याण होता है। ज्ञान योग कर्म योग साधन है और भक्ति योग साध्य है, ये निश्चित बात है। ये विचार करो, बहुत काम की चीज। भगवान हमारे हैं ये बात तो सब भाइयों को सब बहनों को सबको मान लेना चाहिए। जीव मात्र जितने जीव है, सांप है, बिच्छू है, बड़े भयंकर जहरीले जानवर है, ये भी अंश भगवान के है। कुत्ता है, गधा है, नीच प्राणी है, ये भी अंश परमात्मा के है। वृक्ष है, लता है, धूप है, ये भी अंश, ये जीव है। लता धूप वृक्ष घास ये जीव है। इस जीव से बढ़ते हैं अंदर उधर, अंदर खुराक मिलती है, अनुमान खुराक खाद और पानी देता है, हरे हो जाते हैं। मनुष्य भी अंदर जानता हरा हो जाता है। ये सब जीव है, सब जीव परमात्मा का अंश है। असंख्य जीव है, संख्या को बता नहीं सकता। मनुष्यों की संख्या भी मुश्किल से होती है, चींटियों की कैसे संख्या ली जाए, घास की कैसे संख्या ली जाए, उनके जाति की संख्या बताइए, परंतु इन व्यक्तियों की संख्या नहीं होती। सब परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव जितने सब ईश्वर अंश है। ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप से अनादिकाल से हुआ मेरा अंश है साक्षात। ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, बहुत सीधी सरल बात, शुभ बात है। तीन तो है, एक जड़ चीज है, एक चेतन चीज है, एक महान चेतन परमात्मा है, यही सातवां अध्याय है आरंभ में। तीन बात बताई, भूमि आप अन्न वायु खंग मन बुद्धि, आठ प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति, जीव रूप से परा प्रकृति और अहम कृष्णस्थ जगत प्रभाव प्रलय, सबका प्रभाव प्रलय मैं, सबका वाहन कर्म ईश्वर। तो जगत को लेकर कर्मयोग, चेतनात्मा को लेकर ज्ञान योग और परमात्मा को लेकर भक्ति योग, एकदम खुलासा है। एक बात इसमें मार्मिक है जो जानने की है, विशेष समझने की है, कि जितना जड़ भाग है शरीर में वो सबका सब अपने काम का नहीं है, वो सेवा के लिए है। पहले बात ये समझ लेनी, शरीर में मैं जड़ भाग है, शरीर है, सूर शरीर है, सूर शरीर है, कारण शरीर है, ये सब सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए परमात्मा है। अथवा मुक्ति चाहते हो तो अपने लिए परमात्मा हुए, और ये जड़ जगत के लिए सेवा के लिए है, और ज्ञान योग से समझो अपने को अलग भजो, अपने को अलग, अपने चेतन को अलग कर देगा और जड़ संसार को दे देना। और ज्ञान कर्म योग में जड़ के द्वारा सबकी सेवा करना, ऐसा ना कुछ नहीं, क्यों जड़ चीज चीज संसार की है, संसार की सेवा लगा दी, फल की इच्छा कर कैसे, इसकी इच्छा कामना है ही कोई है ही नहीं, हमारी है ही नहीं, है ही परमात्मा की। सीधी सीधी सरसल बात है, जड़ चेतन तो है शरीर में, शरीर तो छूट जाता है, यह जाता है, चेतन यहां से जाता है, जड़ शरीर है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, पदार्थ है, ये सब प्रकृति के हैं, ये केवल संसार की सेवा के लिए है, अपने सुख भोग के लिए नहीं, इनको अपने सुख भोग के लिए बांधते हैं, ये गलती करते हैं, ये बंधन है, अपने सुख के लिए संसार को मानना है, यही बंधन है। सीधी सीधी सरल सरल बात है, संसार के हित के लिए करना है, ये कर्म योग हो गया, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित करने के लिए जो काम करना है वो कर्म योग है, और अपने स्वार्थ के लिए करना है वो कर्म है, योग नहीं है। सिद्धि और सिद्धि में सब रहना, दूसरों की सेवा कैसे बने, दूसरों का उपकार कैसे बने, दूसरों का हित कैसे बने, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, ये कर्म योग हो जाएगा। अपने सुख की बात है, वो कर्म हो, योग नहीं हुआ, उसे मुक्ति नहीं होगी, उसका बंधन होगा। सीधी सारी बात है, विचार द्वारा अपने को अलग मानना और सबको छोड़ देना, जड़ संसार में अपने को अलग मानना, अपने खुद को, चेतन को, ये ज्ञान योग होता है। जड़ को जड़ की सेवा में लगा देना कर्म योग होता है, और चेतन को बिल्कुल अलग कर देना, जड़ का अपना मतलब नहीं, ये ज्ञान योग होता है, और भगवान के शरणों के शरण हो जाए, ये भक्ति योग होता है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, हे नाथ पुकारो, ये ज्ञान भक्ति योग है। भक्ति योग है ज्ञान योग कर्म योग दोनों का फल, ज्ञान योग कर्म योग इन दोनों को लोके बता, लोके निष्ठा द्वा विमोह लोके क्षर साक्षर क्षर अक्षर क्षर नाश्वर अक्षर अविनाशी, ये दो लोक में है। उत्तम पुरुष तो अन्य वो परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं, वो अन्य उसके सरल हो जाना भक्ति योग है। बड़ी सीधी सादी सरल बात है, इसमें कोई प्रश्न हो तो कह सकते हो, आप पूजा लिख सकते हो, कह सकते हो, पूछ सकते हो, बहुत सीधी बात है, बहुत सरल बात है। जड़ है, चेतन है, दो ये है, एक परमात्मा है, तीन है, तो जड़ को लेकर कर्मयोग चेतन को लेकर ज्ञान योग परमात्मा को लेकर भक्ति योग योगास्त्रयो मया प्रभुता है ना श्रेयो विदित सया ये है। हमें भक्ति योग कैसे बढ़े तो भगवान की कृपा से। भक्ति योग कैसे बढ़े इसके लिए खास चीज है भगवान की कृपा से। हम फंस जाते हैं पदार्थों में मोह में फंस जाते हैं, हे नाथ कैसे छूटे, भगवान से पूछा हे नाथ कृपा करो, हे नाथ समझाओ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की कृपा से छूट जाते हैं, उसको भगवान की कृपा ही मानना है। भगवान की कृपा से भक्ति योग में साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति है। कर्म योग में कर्म साधन है, योग साध्य है। ज्ञान योग में विचार है वो साधन है और उसमें क्षमता रखना है साध्य है। सब सुख कैसे हो, सब आराम कैसे हो, सबको भला कैसे हो, ये भावना से कर्म योग का। घर में जितने हैं बालकों छोटे से बड़े से बूढ़े तक सबकी सेवा कैसे बने, सबको आराम कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको सुख हो, काम धंधा मैं करूं परिश्रम मैं करूं और सुखी सब रहे, ये कर्मयोग। कर्मयोग और भक्ति योग दो सरल है, ज्ञान चौकट है, ज्ञान योग का कठिन पड़ता है। तेजी का वैराग्य हो तो ज्ञान योग जा सकते हैं, तेजी का वैराग्य के बिना ज्ञान योग बढ़ना कठिन पड़ता है। मैं जड़ता से अलग हूं ये अनुभव होना कठिन होता है, और तेजी का वैराग्य हो तो मैं जड़ हूं ही नहीं, मैं तो केवल चिन्मय हूं, तो ज्ञान शुरू हो जाएगा। सबसे सरल पड़ता है भक्ति योग और सबसे ऊंचा है भगवान को पुकार, हे नाथ हे प्रभु, एक ही बात को, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु आपको भूलू नहीं, भगवान को याद रखो, अच्युत स्मृति बात है ना, याद मात्र से कल्याण हो जाएगा। केवल भगवान की याद रखना, भगवान के नाम का जप करो, उस जप से भगवान की याद आवेगी, जितनी भगवान की याद आवेगी उतनी भक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रेम होगा, भगवान की कथा अच्छी लगेगी, भगवान की चरित्र अच्छे लगेंगे, भगवान की लीला अच्छी लगेगी, भगवान का धाम अच्छा लगेगा, भगवान का जल गंगा जल गंगा अच्छा लगेगा, भगवान के चरणों में जल है, भगवान से संबंध रखने वाली चीज सब अच्छी लगेगी भगवत भक्ति के लिए। सीधी सरल बात है, हे नाथ हे प्रभु आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से, भगवान के नाम का जप करो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। काश भगवान का अपना संबंध जोड़ लेना, भगवान को माँ मान लो, पिता मान लो, पिता पुत्र मान लो, भाई मान लो, संबंधी मान लो, कंधी मान लो, प्रयागराज जी संत हुए, वो सीता जी को बहन मानते थे, अपनी बहन है, सीता जी को बहन मान लो, चाहे सो मान लो, हमारे हैं हमारे हमारे हैं, भगवान को माँ मानो, कई सदन भगवान को माँ मानते हैं। एक ने पूछा मेरे को, भगवान को माँ माने वो बिल्कुल मान लो, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे भाई है, अरे भगवान मेरा बेटा है, साधु बहुत जो भगवान मेरा चेला है, मैं भगवान गुरु हूँ, भगवान मेरा चेला है, उमापति महाराज थे, उमापति नौवीं विद्वान थे, जनकपुरी में कायदा था कि जो कोई आवे तो नौबत ही नौबत के ऊपर रंग का बजावे, तो बस एक रंग का तो एक साथ एक साथ एक में साथ साथ कर लो, दो बजावे तीन बजावे चार बजावे। उमापति महाराज गए अयोध्या, अयोध्या में रहने वाले थे, गए जनकपुरी, गए जनकपुरी में नौबत्ति उन 50 डंग आ गया, लोगों से तो पागल आदमी पागल है, 50 टंक में गया, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 अभिपुराण, दोनों कितने हुए? 18 पुराण, 18 उपपुराण कितने हुए? और 4 वेद और 6 शास्त्र, 50 टंक में गया, 50 50 में आपको जिसमें चाहो आप पूछो, 18 पुराण 18 उपपुराण में से जो चाहो सो पूछ लो, 4 वेदों में पूछना तो पूछ लो, 4 उपवेद धन वेदागि है वो पूछ लो, 6 शास्त्र पूछ लो। लोगों ने समझे पागल है भाई, पागल। पिथिला शिथिला जाता समाव आते उमा पतो, उमापति के आने पर मिथिला शिथिला हो गई। कोई कहीं से पूछो, तुम्हारी मर्जी से पूछो, ये शास्त्रों के ज्ञान है। वो भगवान को अपना चेला मानते थे। उमापति महाराज नामी विद्वान थे, भगवान राम जी को मानते थे अपना चेला। तो संत आगे एक बेहतर साधुओं की मंडली आई, आगे गुरु भाई साधुओं को भोजन करो, अतीत आए अतीत भोजन करो, हम आज करा देंगे, कटर लाओ कटर, कटर लाएंगे, कटर या भोजन करेंगे, अच्छा महाराज कटर लाएंगे बनाएंगे। बूढ़े हो गए, वहां पति महाराज वृद्ध हो गए थे, लाठी पकड़ करके मंदिर में गए, रामलला बेटा संत आए हैं और वे कटर मांगते हैं, इस बात इनको सबको भोजन का वर्ण करो। राम जी को कह दिया, क्या कर आपने स्थान पर आ गए, मकान भरे पड़े, कमाड़ खोए तो मकान कटर ही कटे भरे पड़े, संतों का पास ले पाओ जाओ। राम जी को मानते थे अपना चेला। बाजार में जाते बढ़िया गजरा बढ़िया फूलों का माला पहनते, पहन के राम बेटा ले गुरु प्रसाद ही ले आप, उतार करके भगवान को पहनते। कई संतों को बहुत बुरा लगा कि मनुष्य प्यार कर जाए और ठाकुर जी को पहनाते हैं, महाराज ठीक नहीं है, अरे चेला है, चेला तो गुरु का प्रसाद ले ही, ऐसा चेला है, मतलब चेला तो आप दे रहे हो, जाने से समझे गुरु प्रसाद ही है, गुरु प्रसाद तो लेने की होती है, जबरदस्ती देने के लो गुरु प्रसाद लो गुरु प्रसाद, ये कायदा नहीं है, चेला के गुरु प्रसाद दो हमारे गुरु में तो देना चाहिए, तो थक देंगे नहीं मांगे नहीं देंगे, उसको घर लो तो लो नहीं तो मत लो, माला पैर के बल आ रहे हैं। सब देखो देखो बेटा, जे माला पहन नहीं हो तो कर्ज करो, झुक जाओ सामने मार देंगे, नहीं तो गुरु प्रसाद नहीं मिलेगी, झुक गए सामने, मूर्ति भगवान की मूर्ति झुक। गुरु जी है, गुरु जी बना रहे, वशिष्ठ गोत्री थे, हम वशिष्ठ वंश गए हैं, तो हमारा चेला है राम जी का, चाहे सो काम कह दो चाहो, बेटा काम करो भाई क्या करें, संत आ गए संतों को भोजन कराना है, ऐसे भगवान को अपना माने अपना काम कर ले, ऐसी बात है, भगवान को अपना माने अपना, भक्ति उनकी स्वतः होगी, अपना अपना बालक सबको अच्छा लगता है, अपना बालक किसको बुरा लगा था बताओ, माता ने पूछो, आपको अच्छा नहीं लगता पर माँ को कैसा लगता है, अरे माँ भी सबको अच्छी नहीं लगती, पर बालक को पूछे अपनी माँ अच्छी लगती है, उसे गहना भी बढ़िया नहीं है, कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, रूप भी बढ़िया नहीं है, काला स्वरूप है, माँ को बालक को पूछो, बालक भी गोदी जाएगा माँ बाप खुश हो जाता है, गोदी बैठे खुश हो जाए, मेरी भाई मेरी माँ मेरी भाई, ऐसे भगवान को कोई माँ माने, कोई भाई माने, कोई बंधु माने, कोई चेला माने, ये भक्ति होती है। प्रयागदास जी महाराज थे, प्रयागदास जी मथुरा में रहते थे, जनकपुरी में, मसाले जनकपुरी में। माँ थी, एक बेटा थे, दो माँ बेटा, छोटे बालक थे। तो एक दिन खेलते थे बालगांव में, तो खेल में चिड़ों ने कह दिया, तुम अकेले ही है, तेरे कोई भाई है कोई बहन है? हमारे साथ देख, हमारे भाई है, हमारे साथ हमारी बहन है, तुम्हारी बहन भाई कोई, तुम अकेले ही है, तुम अकेले ही है, तुम अकेले ही है। तो बाल रोने लग गया, हमारे क्या रो कर मौसम माँ के पास, माँ मेरे को छोरे चिड़ाते है, तुम अकेले ही है, तेरे कोई भाई नहीं, तेरी बहन भी नहीं, मेरी बहन मेरे को लाई है, मेरी बहन है तेरी बहन भी नहीं है, कोई कहे मेरे भाई है, मेरे भाई गोदी में आया हूँ, तेरे भाई नहीं, तू अकेला है, तू अकेला है, तू अकेला है, तू अकेला। अब बाल क्या कर, रोने लग गया। माँ घर पहुंचा, माँ मैं अकेला ही हूँ, मेरे भाई बहन नहीं है कोई। बेटा क्यों नहीं, तुम्हारे इंसान की जी है, सीता जी है, वो तेरी बहन है, बड़ी बहन है कि माँ वो भी तो नहीं। अरे उसका क्या हो चुका, वो संसार सुना कहाँ है, अयोध्या में है, तो हूं तो बहन से मिलूंगा, मैं तो बहन से मिलूंगा। तुम छोटा है बैठे जा, दो चार दिन के बाद गया माँ, अब तो मैं जाऊंगा बहन से मिलूंगा। अरे तू छोटा अब बड़ा हो गया ना, अब बड़ा हो गया, अब दो चार दिन बड़ा हो गया। मेरे लगन लगे मन में, बहन मेरे बहन कैसे मिले, मेरी बहन है, चलो कह तुम्हारे बहन, तुम्हारे से बहन हमारी अच्छी है, हमारी बहन सुंदर बहुत है, मेरी बहन की गहना बढ़िया है, मेरी बहन की कपड़ा बढ़िया है, मेरी बहन सुंदर बहुत है, थोड़ी कोई कोई सुंदर नहीं हो, ऐसी सुंदर मेरी बहन है। कहते बातें करता है, बातें नहीं है, माँ ने कहा है। तो वहां से चले सब, जो कोई अयोध्या जा रहे थे उन साधनाओं का, भाई ये अयोध्या जाता है, इनको साथ में ले जाना, कि माँ बहन मांगेगी तो माँ क्या भेजा है। तो उसने कसार बना कर मगध बना कर दिया, कसार बना, कसार मगध होता है, लड़कियों को दे दिया कर दी माँ, वो बना कर गए थे पुटी बांध दी, अरे ये तेरी बहन को दे देना। अब खुशी हुए बढ़िया, ताकि आदमी भोजन पाएगी, माँ बहन खुश हो जाएगी, खुशी खुशी पहुंचे। तो वे बेचारे, वे तो कहीं रसोई बनाते हैं, कहीं ठहरते हैं, इनके तो लगन लगी है अयोध्या की, चकरी चलती है, बीच में कोई माई पहुंचती है, अरे भैया ले भोजन कर रहे, अब टावर देख रहे, अरे दया आ जाए प्रेम को, ये माई यहाँ भोजन दे दे, अरे भोजन कर चलते है अयोध्या को, मारे पूछ करके अयोध्या पहुंचे, ठेठ अयोध्या पहुंचे, तो बोले कि मेरी बहन का घर बताओ, मेरी बहन का घर कौन सा है बताओ। वे पूछे पागल, तेरी बहन का हमको क्या बता, मेरी बहन का घर बताओ कौन सा घर है, मेरी बहन का घर जाना है, मेरे को बहन से मिलना है। तो किसको ब्याही है, रामचंद्र जी को, तो रामचंद्र जी घर पूछ, मेरी बहन का घर कौन सा है, ऐसे पूछा करते है, ऐसे कौन सा है, रामचंद्र जी घर कौन सा है, सब मंदिर बता दिए है, ये बहन कहा, बहन को सीता जी, ये सामने ये मूर्ति है, तो मूर्ति वो पसंद नहीं आया। फिर पूछे रामचंद्र जी मेरा घर कौन सा, कि रामचंद्र जी किसी घर का है, कि दशरथ जी का, तो दशरथ जी घर पूछ पागल, दशरथ जी का घर कौन सा है, रामचंद्र सुनी घर जाने, राम दशरथ जी को दिन भर भटकता रहा, बहन मिली रही, अरे मूर्ति बता दे ये सीता जी है, ये नहीं सर मेरी तो बहन है। सही थी, रात पर गई तो गुस्सा आया मन में, कैसी मेरी बहन मिलती नहीं, माँ ने कहा एक कथा भगत दे देना तो ये जगह बाहर चले अयोध्या में बाहर चले बैठ गए। अब गुनगुना गए कि मैं बहन नहीं आई, माँ क्या कहेगी, तेरे मैंने मगध दिया, तेरे माँ बहन को दिया नहीं, मैंने मिली नहीं। ऐसे करते तो रात्रि में एक प्रकाश हुआ, इतने प्रकाश हुआ सूर्य उदय होता चंद्रमा उदय होगा तो होता पूर्व की तरफ, इतने प्रकाश कैसे हुआ हुआ वो बात है। वो प्रकाश दिखा चेष्टा मैत्यवधारित पूरा तथा शरीर विभाविता कृति, थोड़ी मैं देखा तो हाथी हाथी सफेद हाथी बड़ा स्पीकर सफेद हाथी हर तो खड़ा होता है सफेद हाथी हाथी पर राजा रानी प्रकाश हो रहा है इधर कोई यात्री होगी वो तो पास में वह पूछे प्रयागदास प्रयागदत्त प्रयागदत्त प्रयागदत्त और बहन आ गई महाराज अरे घेरा पहन लिए बड़ी सुंदर प्रकाश अंधेरे में अब दोनों हाथों पर बहन के ऊपर देखे छठा सा छठा है बहन बड़ी अरे पकड़ लिया लगा रोड है अरे भाई रोता क्यों है मैं आ गई तू मिली नहीं तेरे मेरे को मेरे दिन भर मैं एहसान हो गया भूखा रहा दिन भर ही तू मिली नहीं अरे भैया अब तो मिल गई उठा बोल दिया बोल दिया भैया मैं आ गई ना अब तो आ गई तो कितनी देरी आई है तो मिली नहीं। मैंने पूछा हमारा से बोलो महाराज जी खुशी है राजी इतने पास में खड़े रामचंद्र जी महाराज वे पूछते हैं अपने सास का समाचार प्रियादास जी आपका माता जी खुश है ये माता जी खुश है। फिर देखा राम जी कितने सुंदर है ऐसा सुंदर मनुष्य कोई नहीं संसार में और मेरी बहन जैसी कोई ऐसी सुंदर नहीं है ऐसी सुंदर मेरी बहन है ये मेरे बहनों ये जीजा जी है मेरे। अब तब हुआ माँ माँ को से माँ ने मगे भेजा है बहन को दिया बहन ने लिया आधा तो बहन ने ले लिया आधा पिछले भैया ये तू खा लेना ये तेरे लिए मैं देती हूँ। बहन दी बार प्रसाद ले लिया और बात करने लगे वो बात करते करते ही भगवान बाहर से तो हो गया अंदर ध्यान प्रियादास जी सामने खड़े भगवान सीता जी राम जी दोनों हुई वो बैठा चुपचाप सूर्य उदय हो गया ऊपर आ गया फिर बैठा है तो एक संत आए कि क्या बात है भी ये लड़का बैठा है रात का बैठा बैठा सुबह से बैठा बैठा है जगाया बहन कहा बहन बहन बहन बहन क्या कौन है तू कहां से आया जनकपुरी से आया हूँ किस वास्ते आया बहन से मिलने के लिए बहन अभी अभी थी अभी यहाँ थी बहन अभी कहां चलेगी संतान है कोई भगत है कोई वाद का क्या चलो हमारे वहां चलो स्नान करो पूजन करो प्रसाद पाओ अच्छा चलो वहां पर पहुंचे वहां स्नान आदि किया सब अपने कर गए। वे जितने में दो लुगाई आई बाहर दो माइयां का दरवाजे पर खटखटे महाराज क्या बात है क्या महाराज ये हमारे ठाकुर जी का पूजन था ये थाल आई हूँ थाल में प्रसाद आई हूँ ठाकुर जी का पूजन था हमारे यहाँ इस वास्ते हमारे वे संतों को पहुंचा दो इस वास्ते आपको मिठाई पहुंचने लाई हूँ। संत मिठाई के लिए भिजर गए थाल खाली गया खाली कर बाहर जा रहे बाहर कोई नहीं और थाल देकर सोने का रतन जड़े हुए इतना कीमती से ओहो ये तो भाई के लिए पहुनाई भेजी है मैं पता लगा बहन ने भेजा है प्रियादास जी को महाराज आप पाओ सब संत पाओ संतों में पंक्ति लगी पंक्ति मिठाई पोसे गई। अब संत भोजन करते कहते ऐसा भोजन कभी किया नहीं जगत चंद जी के हाथ का भोजन माँ के हाथ का ऐसा प्रिय भोजन इतना सुंदर, आंखें ठंडी हुई, कलेजा ठंडा हो गया, जीभ ठंडी हुई, शांति मिलती बड़ी भारी भोजन में। ये भोजन कहाँ से आया? संतों ने कहा ये प्रयागराज जी महाराज है, इनकी बहन है सीता जी, उनका प्रसाद है, ये सीता जी भेजा है। ऐसे पेड़ भेजा हरिवंश में ले जाओ, मैं जाऊंगा, बहन मिल ली। तो महाराज ने उसे चद्दर में बांध दिया था, ले जाओ ये, और उठाई तो ये क्या है, था ले जाओ। बहन की चीज मां रखेगी? माँ तो बेटी को देती है, बेटी घर लेती नहीं माँ। यदि बेटी नहीं है, जगत जननी है, ये जगत की माँ है, सबका भरण पोषण करती। जगत की माँ है पर मेरी माँ तो बेटी है, बताओ। जगत की माँ और कुछ भी हो, मेरी माँ तो मेरी माँ ही बेटी है, मेरी बड़ी बहन है। तो लो भाई, हम तो रखते नहीं सोने का थाल, इतना कीमती रत्न जिसमें जड़े हुए, करे क्या हम? कैसा नहीं, मैं नहीं लूंगा। माँ लड़ाई बहन की बेटी का धन दिया, बेटी का धन माँ रखेगी नहीं, रखती बेटी का धन नहीं रखती माँ। अरे माँ सबकी है, तो सबकी हो चाहे कुछ भी हो, मेरी माँ की बेटी है ना, मेरी माँ की बेटी। संतर को क्या समझा वैसे, अरे जगत जननी है, जानकी जी सबका भरण पोषण करने वाली है, सबकी हो, पर मेरी माँ की तो बेटी है, बताओ। बेटी तो कुंड में ना, किसी कुंड में ना रख दिया। अब आए अयोध्या में, आए माँ की गोदी में बैठे, बहन की बात है, ऐसे बहन मिली, ऐसे आए, ऐसे आते यार, ऐसे पता, ऐसे उतरी, ऐसे किया, मेरे ऐसे मिली, मैं रोने लग गया, मेरे सुख से मेरे गोदी में लिया, प्यार किया। मारे समय में ठीक हुई, भगवान ने कृपा कर दी, माँ मिल गई, माँ ने ऐसा किया, भोजन दिया, मैं आया हूँ। अब माँ बेटा को बातें होती, वो भूल गए छोरों को कह रहे थे, मेरी बहन से मिली आया हूँ मैं, मेरी बहन है, तुम्हारी सब बहनों से चेंज है। मन में समझे किसी छोरे की बहन नहीं है, कई छोरे आते खेलने के लिए, बहनों की गोदी में होते हुए बहन गोदी लिए रहती है, मेरी बहन के समान कोई बहन नहीं है, कोई नहीं, किसी की, तुम्हारे छोरों की बहन है ही नहीं, मेरी बहन जैसी, मेरी बहन ऐसी है। रह कई दिन माँ का शरीर शांत हो गया। अब एक ही थे तो एक ब्राह्मण थे अयोध्या में, जनकपुरी में, उसे जमीन जात बहुत, भगवान के समय दी हुई जमीन थी, और उनकी एक कन्या थी, उन्होंने देखा प्रयागराज जी को, प्रयागराज जी बना रहे, आप मेरी कन्या स्वीकार कर रहे हैं, आपका विवाह कर दूं और मेरी सब संपत्ति आपको दे दूंगी, जमीन और जमीन। ना ना, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। कह तुम आओ दो तीन बार चार बार, ना जो ना कही, पंडित जी का मन ज्यादा खींचा तो वहां से चले। अगर मैं माँ को कह, बहन को कह दूंगा, कह वो कहते तुम क्या कर दे, मैं क्या करूं, मैं तो बहन से मिलूंगा, मैं ब्याह नहीं करता। वहां जाते मेरे उसी संतों के जाकर शिष्य हो गए, प्रयागदास जी महाराज, प्रयागदास जी महाराज संत हुए बड़े, हर हर केशवा कलश कलेशवा, तो विकास जपत महेशवा रे प्रहलाद, और प्रयागदास प्रहलाद रघवा बन गए भगवान, ऐसी वाणी है संतों की, रघवा बन गए भगवान, प्रहलाद जी के नाल रघुनाथ जी महाराज बाघ बन गए, समझे, रघुआ बन गए भगवा, केशवा कथो निकले सुबह, तो ही कहा जपत महेशवा रे, आप महेश भगवान शंकर राम राम करते हैं, ऐसे आप अयोध्या में रहने लगे, अयोध्या में रहने लगे तो अयोध्या में राम जी प्रत्यक्ष हो गए। अब राजा दशरथ महाराजा है, राम जी चारों भाई है, सब काम करते हैं, वो अयोध्या पुरानी अजोधे नहीं थी उनको सभी। अब जब राम जी जाते हैं स्नान करने को तो घोड़े पर सवार होते हैं, हाथ में पड़े छत्र पड़ा है, दौड़ते साथ में छत्र रहते छत्र भगवान के ऊपर। हमारे जीजा जी है, हमारे बहन भी है, ऐसे कर दिया थे। राम जी को हो गया वनवास, वनवास हुआ तो वनवास में सीता भी साथ नहीं गई, जब वनवास हुआ तब कहने लगे वनवास राम जी को हुआ, सीता जी को कहने लगे मन ही मन से क्यों गई साथ में, जंगल में क्यों गई। जब जंगल में रहते हैं पैसा रहना शुरू किया, जहां गई में जावे मामा जी आए, मामा जी आए छोरे इकट्ठे हो जाए बोले भी मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी। अब स्नान के जी भाई मामा जी हो गए, माँ के भाई मामा जी होता है, खुश गए। अब पैसा रहना, पैसा ले तीन खाट बनवाए, तेरे को बिछौना बनाया, तीन जूती बनाई, दो मर्दानी एक दो जनानी, जूती बना जूती छोड़िया सब देख और उठाया सिर पर तीन खटकाते ले गए। प्यादा जी क्या करते हो, चित्रकूट जाता हूँ, वे नीचे सोते हैं, इस बार दिखार दो मुझे चाहिए। और मेरी बहन है जो पैर में जूती नहीं है, जलती है कितने कोमल मिले मेरी बहन, रोने लग जा मेरी बहन के कैसे कोमल कोमल चरण है, कांटे चुभ जाते हैं, ये रोने लग जाए। तो मैं जाऊँ जूती पहनाऊ पहनो, ये महाराज जी जूती पहनो, ये खाट के चारों खाटों पर सो, कैसे सो कहाँ सोएंगे बताओ, जंगल में सोए कहा कैसे रहेंगे। पहुंचे महाराज कई दिन घूमते रहे क्या मिलते नहीं है कहीं, डर गया डर गया। जीजा जी डर गए कि आपकी बहन कोई ले जाएगा, इस वास्ते मिलो नहीं। महाराज मैं नहीं ले जाऊंगा, मिलो तो सही। तो राम सैया के पास में दर्शन हो गए, जो सीता राम जी अगर सोते पीछे सीता जी सोती है, दोनों के चरण चरणों को बचा करके लक्ष्मण जी बना चाहते है। तीनों आए बड़ा खुश हुआ, बड़ा बैठो खाट पर बैठो या जूती पहनो। कहते हो भैया बड़े प्रेम से समझाने लगी, राम जी को वनवास हुआ है, ये खाट पर सोते नहीं, ये जूती पहनते नहीं, हम नहीं पहने, बड़े बड़े नियम लिए हैं, नियम धारण किए हैं, महात्मा बने हैं, तपस्वी बने हैं, मैं जूती पहना तो पहनते नहीं, खाट पर बैठ देने एक खाट अपने एक तरफ बहन के लिए तो बैठ दिया, दोनों भाइयों के लिए तो बैठ गया, खाट पर बैठो। उन्होंने उन्हें लगे इस खाट उठा के साथ में, रात्रि को जहां जाओगे वहां बैठा रहूंगा, खाट पर सो। कहा हमने चलो पीछे चलो, चलो जो दिया आपको तो बदमाश हुआ हुआ, ये मेरी बहन की वहां बताओ, मेरी बहन में बदमाश है नहीं, ये मेरे माए बहन को तो बदमाश हुआ नहीं। कहा तो चल भैया महाराज के साथ में रहने में हमें आनंद होता है, आनंद होता है जंगल में, आनंद होता है। खाते क्या हो, पान पत्ती फूल पत्ती ये खाते हो, आनंद होता है, चलो साथ मेरे। तू कह तो देखो जो दे पहुंचा दू, तू कह तो सुरे पूरी पहुंचा दू, और डरने की बात नहीं है, मैं साथ हूँ। भाग है सीता, हाँ मैं साथ में हूँ, डरने की बात नहीं है। कहते भैया मैं तुम्हारे साथ में रहूं, बौड़ी है बौड़ी है, बहन समझती नहीं, बोली माँ थी माँ जैसी बेटी, अब बैठे को आनंद है यहाँ जंगल में रह, मैं कहता हूँ चलो साथ में, कोई तो चलो। तो लक्ष्मण जी बोले प्रयागदास जी आप ले जाओ तो मेरे को ले जाओगे, हाँ कैसे जाओगे, खाट पर बैठ जाओ उठा दूंगा सिर पर ले जाऊंगा। हंसने लगे, राम जी बोले कि हंसी करता है दिल्ली करता है ये सदा नहीं, अत्या जी वही छोटा कुमार बड़ा खोटा है, वही क्या मैं चलूंगा, मैं चलता नहीं है, कर्ण पर चलता नहीं है, छोटा कुमार मेरा खोटा है। सीता जी हटते राम जी भी उठते खोटा है खोटा, छोटा कुमार भी खोटा है खोटा, क्या मैं चला नहीं साथ में। राम जी बोलेंगे प्रयागराज से आप ले जाओ, आप एक घाट पर रहोगे, हमारे को आनंद आएगा, आप घाट पर रहोगे हमारे बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, अगर आप अयोध्या चले जाओ। चौथे आदमी को साथ में नहीं रखते, हमारे हुकुम है कि तुम सी बेस तापस बेस विशेष उदासी चौथे वर्ष राम बनवासी, हम साथ में कैसे रखें, बड़े तपसी बने हैं, बड़े जूती नहीं पहनते, खाट पर भी सोते नहीं, बड़े तपसी बने हैं, ये बड़े बड़े जाओ क्या करे, वो बांध करे वो बस उठे बच्चूती फिर उठाए तेल खाट चले वहां से चले चट मान लिया, मेरे को फेंक दिया, मेरे को साथ में रखा नहीं, मेरे को फेंक दिया, एकदम फेंक दिया, यहाँ पर मैं नीम के नीचे तीन खाट रख गए, खाट के नीचे सुने कभी इस खाट पर कभी इस खाट पर तीन खाट पर, ये मिट्टी का करवा था, नीम के नीचे खटिया रखे खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमरदास रामदल्ला का सरवा, राम राम सलाह संत हुए अजय जी पर संत हुए, प्रयागदास जी बना है, सीता हमारी बहन है, हमारी हमारी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, मेरी बहन का छोटा भाई हूँ, मेरा प्यार बहुत लगती है, माँ कितनी प्यार करती है, बड़ी बहन है, बड़ी बहन प्यार करी, बड़ी बहन है मेरी, तो भगवान के साथ में ऐसा संबंध रखो, भगवान बहुत राजी हो गए, बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। राम जी पिता समझो, माता समझो, भाई समझो, बंधु समझो, कुटुंबी समझो, बेटा समझो, आपके मन आवे जो समझो, अपना है भगवान, अपना है, अभी सीता जी को बहन समझते थे, राम जी से प्रेम करते, सीता जी मेरी बहन है, बड़ी बहन है, छोटा भाई हो मैं, इस तरह से राम जी के भाई बन जाओ, पिता बन जाओ, पुत्र बन जाओ, राम जी मेरे हैं सज्जनो, राम जी के समा राम सब हेतु संग माए गुरु पितु माधु बंधु को जाए, उमा राम सब हेतु संग माए, राम जी के समान कोई माता है पिता है कोई नहीं है, गुरु पितु माधु बंधु को जाए कोई नहीं, ऐसे भगवान राम जी मस्त हो गए महाराज, प्रयागदास जी महाराज बड़े संत हो गए, उनकी वाणी है संतों की अयोध्या में है, बहन हमारी बहन है सीता जी, सीता जी याद करते हैं, मैंने बहन है मेरी बहन है हमारी बहन है हमारी बड़ी बहन है, सज्जनों भगवान के समान कोई अपना नहीं है, उमा राम सब हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, कोई गुरु है न कोई माता है न पिता है न भाई बंधु संबंधी कुटुंबी मित्र, राम जी के समान अपना कोई नहीं है, ममई वार सो जीव लोगे जीव मुद्र जीव मात्र, पुरुष हो चाहे स्त्री हो जंतु सांप विश्व आदि भी भगवान की संतान है, ममई वार सो जीव लोगे, तो भगवान को अपना पिता मानो, भगवान के हम पुत्र पुत्री है, भगवान के साथ खेलेंगे भगवान के साथ रहेंगे, प्रयागदास जी महाराज भगवान के साथ रहे, भगवान ने कह दिया जाओ इन खाट पर सो, तो कभी इस खाट पर इस पर तेन खाट पर सोते, भिक्षा कहीं खा ली फिर उसी पर सोता है, भजन करते रघुनाथ जी का, ऐसे रघुनाथ जी को पिता मानो पुत्र मानो भाई मानो संबंधी मानो, अब आचार्य मानो, हमारा भगवान के समान कोई नहीं है, उमा राम समय तुझे घुमाई गुरु पितु माधु बंधु कौन आए, सब हमारे राम जी के समान कौन हो, भगवान के समान कोई अपना हित करने वाला नहीं है, सदा हित करने वाले हैं। ये भाई बहन एक जन्म में होंगे, फिर बस फिर बाहर कहीं रहेंगे, भाई कहीं रहेगा, स्त्री कहीं रहेगी, पति कहीं रहेगा, कुटुंबी कहीं रहेगा, आप कहीं रहेंगे, वो भाई बहन सच्चे हैं, सदा साथ में रहने वाले, सदा ही साथ में मस्त रहते हैं। ऐसे माता पिता है, भाई बंधु कुटुंबी संबंधी भगवान है आपके, आप कृपा करो, कृपानाथ भगवान मेरा है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे मित्र है, मेरे पुत्र है, मेरे पिता है, आपको जो चाहे सो मानो, बहनों को चाहे चाहे मानो, पिता मानो, खुशी खुशी मानो, सीता जी को बेटी मानो, राम जी को बेटा मानो, आप मर्जी से मानो, भगवान वैसे पुण्य होते यार। भगवान को सब सच मिलती है, मन माँ बाप नहीं मिलते, भगवान ही घटा है। आप माँ बन जाओ तो भगवान राजी हो जाएंगे, माँ मिलगी वो माँ मिलगी, माँ का आदर करेंगे, ऐसा कोई बेटा नहीं करेगा, आपका बेटा कोई आदर नहीं करेगा, नहीं तो माँ का आदर करेंगे, राम जी मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, बोलो भगवान के समान है कोई, ये सबूत बेटा है, आप मानो हृदय से हमारा पिता है, हमारा दादा है, हमारा दादा है, राम है, खुश हो जाएंगे, राम जी बड़े प्रसन्न होंगे, आप पर भी राजी हो जाएंगे, आप अपना उमा राम संग हेतु से माही गुरु पितु माँ तो बंधु को नाही, गुरु पितु माँ तो बंधु हो नाही, सदा साथ में रहे। भीष्म ने कहा महाराज सब ये बात कहे हो, सुग्रीव ने कहा सब ये बात कहे हो, सेवकाई जय विदे मिले जानकी आई, राम जी कहते सखा सोच त्यागोरे सब विधि घटम काज में तो जीवन में मरने में सब जगह सबसे काम में करूंगा, वो कहते सीता जी से मिल जाए वैसे तंत्र करूंगा मैं, तू ये तंत्र करेगा सब विधि घटम काज में तो दे। इसमें पूछा है इसमें तो भक्ति कैसे बने, भगवान में श्रद्धा विश्वास कैसे बने, अरे रघु कथा, रघु कथा ने भी आज प्रयादासी कथा कह दी, फिर रघु कथा भी कहते हैं कभी राम जी हमारे हैं, आप सबसे कहना है भगवान के समान कोई प्यार करने वाला प्रेम करने वाला नहीं है, उसको नारायण नारायण नारायण नारायण, अब कोई बात पूछ ली मैं पूछ लो भाई, जीव ईश्वर का अंश कैसे है स्पष्ट करें। कैसे कैसे आप जैसे हो इस तरह से विलक्षण है, हम अपने बाप के बेटा है परंतु साथ में माँ का अंश मिला हुआ है, माँ बेटा माँ बाप दोनों का अंश है, भगवान की माँ में एक अंश, भगवान कहते हैं केवल मेरा ही अंश है, इसे प्रकृति साथ में नहीं है। जैसे हम जितने भाई बहन बैठे हैं सब माँ बाप के हैं, पर माँ बाप दोनों के हैं हम, पर भगवान कहते हैं माँ एक अंश केवल मेरा अंश है, प्रकृति के साथ संबंध नहीं, केवल भगवान का अंश है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे पिता है, सब जितने जीव जंतु सब के सब भगवान के हैं, जैसे अपने संतान होते हैं ऐसे भगवान के, भगवान बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, देखो भगवान का बनाया हुआ अन्न सबकी भूख दूर करता है, भगवान का बनाया हुआ जल सबकी प्यास दूर करता है, भगवान की बनाई हुई पृथ्वी सबको स्थान देती है, भगवान की पैसा बनाया हुआ आकाश सबको आकाश देता है, भगवान की बनाई हुई चीजें सबको ध्यान करती है, सारी है सब मुफ्त में, पृथ्वी मुहूर्त में जल मुहूर्त में अन्न मुहूर्त में आप रक्षा मुहूर्त में, इतने पर भी आप याद नहीं करते भगवान को, हम भगवान के हैं सब है, भगवान अपनी तरफ से करते हैं, तुम भजन करते हो नहीं करते हो पर भाई जी भजन नहीं करे उसी प्यास बुझेगी, अगर भगवान कहते कि मेरे भक्तों की प्यास बुझेगी तो दुश्मन नहीं बुझेगी। सबकी प्यास शांत होती है। भगवान से प्रेम करे न करे, बैर करे विरोध करे, भगवान का द्वेष करे, रावण द्वेष करता तो ही रावण जीता, सभी तरह से मौज रहे। तो भगवान आए तो परमात्मा जाए सब सब, परंतु भगवान में से पिता है जैसा पिता कोई हुआ नहीं, कोई ऐसा पिता होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं है। परम पिता परमेश्वर है, अकेले साथ में प्रकृति नहीं, माया नहीं, हम एव अंश जीव लोगे, केवल भगवान का अंश है, केवल शुद्ध भगवान का अंश है, सब सब ममे वोषण जीव लोगे, जीव भूत स्नात्मक विश्वास सब लोग करने वाले भगवान है। सज्जनों भगवान को पिता माँ में भजन करो, निहार जाओ मेरे यार, पिता जी को याद करो बार बार, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मेरे पिता राम जी, रामायण पढ़ो, राम राम का चिंतन करो, कीर्तन करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम जप करो। हनुमान जी हमारे भाई संबंध पद सुना दे भाई, नारायण पद सुना, राम जी हमारे पिता, सोचना पद सुना दे भाई।